usiądź i posłuchaj nas. Jeśli kiedyś znalazłeś się na slumsach, pamiętaj, że ucieczka jest jedyną szansą, by ujść stamtąd cały i nieskrojony. Masz pełne prawo do bycia przerażonym, że widok ten napawa cię strachem. To wcale mnie nie dziwi, ludzie jak zwierzęta, chaty, ruiny. Dilerzy narkotyczni, nocni kowboje, spite z gredy, śpiewają swe przeboje. Frustraci, penerzy, posuwacze, amatorzy. Nic cię nie ominie w tej pieprzonej krainie. Za rogiem siedzi nosicie HIV-a stary. Na parkingu wyczekują samochodowe minę ciary. Stateczni mieszczanie to tylko tło, pożywka dla innych, jakże innych, yo. Buda, dragi, dług, piaste, małolaty, to jedyny biznes na tym pardole. Zamiast brudnych dziwek urżnąć się wolę. Szybko się ściemnia, więc nie siedzimy w domu, stoimy po bramach, tankujemy po kryjomu. Potrzebny jest pistolet albo kij do baseballa. Trzeba się bronić, gdy chcą na jabola. Na tej ulicy nędzy nigdy nie ma zabawy i pieniędzy. Rozjebane okna, ulica pełna śmieci. Takie jest podwórko dla jeżyckich dzieci. Zagrałbym w kosza, lecz są pourywane. Kompletna demolka, niczy nie uchowa. Boisko usnute resztkami butelek. To jedyny krajobraz, jaki nam pozostał. Czasami mam wrażenie, że to miejsce pełne śmieci. Ściek, rozpusty, demoralizujące małe dzieci. Jest karą za stosunek dla naszego społeczeństwa i wzajemnej pogardy, to wyznacznik męczeństwa. Niewielu skończyło tu szkołę podstawową. Nie ma sensu wspominać o dalszej edukacji. Prawie każdy już poznał smak państwowych wakacji. Na tej ulicy nędzy nigdy nie ma zabawy i pieniędzy. Rozjebane okna, ulica pełna śmieci. Takie jest podwórko dla jeżyckich dzieci. Wyroki i odsiadki to normalny okres w życiu. Tacy wolne chwile spędzają na piciu i molestowaniu nieletnich. Bo ci są narażeni na wszelkie przykrości w ich młodym życiu. Niewiele jest radości. Znów jakaś mała zaczepia mnie i prosi, abym dał jej zarobić. Pogarda i litość, mam mieszane uczucia. Odprawiam ją z kwitkiem, nie brakuje mi współczucia. Nie żalę się wcale z tego powodu. Nie boję się złych wpływów tej pieprzonej ulicy. Wkurwiam się po prostu na widok tego gówna. Zastanawiam się także nad sensem istnienia, bo ludzie się niszczą, kurwa, bez zastanowienia. Zagłada moralna, psychiczna i fizyczna zatruwa każdego, który tutaj ląduje. Jestem tego świadkiem i za wszystkich pokutuję. Na tej ulicy nędzy nigdy nie ma zabawy i pieniędzy. Rozjebane okna, ulica pełna śmieci. Takie jest podwórko dla jeżyckich dzieci.